จะยิ่งเนื้อหลักธรรมพระพุทธองค์ทรงย้ำซ้ำออกมาชักนำย้ำพร่ำสอนยืนหยัดตั้งแต่วันตรัสรู้โลกวิถูรู้แจ้งโลกสรรพสัตว์แจ้งชัดไว้ไม่มีคลาดเคลื่อนหาได้ใครเหมือนไม่บิดเบือนตลอดวันเดือนปีใดโลกจะเวียนเปลี่ยนไปเสื่อมเจริญเช่นไรหลักธรรมไม่ได้เอ็นเอียงธาตุสี่ไฟถึงวันสลายอย่าแยกแตกดับอับบางไม่จีรังยังยืนแท้เทียงแต่ว่าจิตของเราไม่ตายร่อนเร่ไปสุดเวียงหากไม่มีเสบียงได้ผลบุญคอยเลี้ยงต้องพบได้เพียงอบายภูมิบุญทั้งน้อยและใหญ่ย่อมขยายปกคลุมบาปบุญเราจะเข้ารุมบาปเป็นไฟคอยสุมส่วนบุญนั้นอุ้มชูใจเอกนามกิ